أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وبینندگان وشنوندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف از گراماتیک زبان عربی 20 درس گرفتیم حالا باشد درس 21 را به سمع شما خواهیم رسانید کتاب بیدان درس 21 موضوع درس 21 ما و شما مجهول فعل نهی است درس گذشته ما و شما معلوم فعل نهی را گرفتیم و این درس 21 انشاءالله درباره مجهول فعل نهی صحبت خواهیم کرد پس مجهول فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد مجهول فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد پس این همون 14 صیغه اش می باشد اکنون می بینیم صاحب کتاب درباره مجهول فعل نهی چی می گوید در صحیفه 51 هر کسی که این کتاب را دارد در صحیفه 51 درباره مجهول فعل نهی صاحب کتاب بیدان می گوید که اگر خواهی که معلوم فعل نهی را مجهول کنی ما قبل آخر را فتح کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا تضرب لا تضرب شود خب این که این عباره ای که حالا گفت ما به این عباره شناس هستیم آشنا هستیم در فعل مضارع این کار را کردیم در فعل جهد کردیم در فعل نفی کردیم پس این عباره را ما خوب میدونیم از این حساب به خاطر وقت نگرفتم بنده این کارها را کردم ما قبل آخر را فتح کن حرف مضارعت را ضم کن پس اینا هم دیگر ما قبل آخر است اینها تا هم حرف مضارعت همه تا و این الف اینها نون اینها حرف مضارعت هستند و این حرف ر در کلمه ضربه ما قبل چی است آخرت ببینید همه اش را فتحه کردگی هستیم این را دیگر توضیح نمیتیم زیرا اینکه با این ما و شما شناس هستیم اکنون میگوید که مجهول فعل نهی را نیز 14 مثال است ببینید مجهول فعل نهی همگی 14 مثال داره چی داره که در اینجا همچنین نوشتیم 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود آن 6 که مخاطب را بود 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود این همون عباره های هسته که در درس گذشته ما و شما بارها خواندیم آن 3 که مذکر را بود اکنون ترجمه میکند برای ما توضیح میدهد میگوید که لا تضرب لا تضرب ترجمهش زده نشوی تو مرد صیغه واحد مذکری مخاطب مجهول فعل نهی ترجمه لا تضرب پس زده نشوی تو مرد یعنی که زده نشوی کسی دیگر تو را نزند کسی تو را نزند زده نشوی شته نخوری تو مرد پس این ترجمهش است اگر یک کس باشد اگر دو کس باشن لا تضربه ترجمهش زده نشوید شما دو مرد صیغه تثنیه مذکر مخاطبین مجهول فعل نهی لا تضربه زده نشوید شما دو مرد جمعش لا تضربو ترجمهش زده نشوید شما همه مردان صیغه جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل نهی پس این چهار این سه صیغه صیغه مذکر مخاطب بود اکنون صاحب کتاب میگوید که اون سه که مؤنث را بود اکنون این سه طرح بیان میکند میگوید اون سه که برای مؤنث هست لا تضربی زده نشوی تو زن لا تضربی ترجمهش زده نشوی تو زن صیغه واحده مؤنث مخاطبه مجهول فعل نهی زده نشوی یعنی شته خورانده نشوی تو زن یک زن باشد دو تا باشد میگیم لا تضربه ترجمهش زده نشوی شما دو زن صيغه تثنيه مؤنث مخاطبتين مجهول فعل نهي لا تضربا زده نشوید شما دو زن. اکنون زنهای بسیار باشد میگیم لا تضرب نه، لا تضرب نه. ترجمهش زده نشوید شما همه زنان صیغه جمع مؤنث مخاطباتی مجهول فعل نهی. پس این شش صیغه صیغه مخاطب بود. اکنون میگذاریم در شش تای غایب. صاحب کتاب میگوید که آن شش که غایب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. آن سه که مذکر را بود، اکنون این سه تا را بیان میکند، میگوید آن سه که برای مذکر هست لا یضرب، لا یضرب. ترجمهش زده ما شود و این مرد صیغه واحد مذکر غایب مجهول فعل نهی. زده ما شود یعنی زده نشود و این مرد، زده نشود و این مرد ترجمه کرده میشود لا یضرب اگر یک مرد باشد. اگر دو کس باشند میگیم لا یضرب، لا یضرب. ترجمهش زده ما شوند ایشان دو مرد صیغه تثنیه مذکر غایبین مجهول فعل نهی. لا یضربا زده نشوند و ایها دو مرد. اگر بسیاری باشند مرد ها میگیم لا یضربو، لا یضربو. ترجمهش زده ما شوند ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غایبین مجهول فعل نهی. ببینید لا یضربو زده نشوند همه مردها. پس این سه صیغه مذکر بود، مذکر غایب. اکنون میگوید آن سه که مؤنث را بود، اکنون سه تره صاحب کتاب بیدان بیان میکند، میگوید آن سه که برای مؤنث است یکمش لا تضرب، لا تضرب. ترجمهش زده ما شود و زن صیغه واحده مؤنث غایبه مجهول فعل نهی. زده نشود و زن باید شته نخورد و زن. پس این یک است. اگر دو کس باشد میگوید لا تضرب، لا تضرب. ترجمهش زده ما شوند ایشان دو زن صیغه تثنیه مؤنث غایبتین مجهول فعل نهی. زده نشوند و ایها دو زن. اکنون جمع باشد میگیم لا یضرب نه، لا یضرب نه. ترجمهش زده ما شوند ایشان همه زنان صیغه جمع مؤنث غایباتی مجهول فعل نهی. و این بود اکنون شش صیغه غایب، سه مذکر سه مؤنث. این هم به پایان رسید. صاحب کتاب میگوید آن دو که حکایت نفس را بود، یعنی دو تایی که برای متکلم و متکلم غیره است، اونها یکمش لا اضرب، لا اضرب. ترجمهش زده ما شوم من مرد و یا زن صیغه واحد متکلم مجهول فعل نهی. زده ما شوم من مرد یعنی که شته نخورم من مرد، مرا نزنند. زده نشوم من یعنی شته خورده نشود من. پس این ترجمهش لا اضرب زده ما شوم، زده نشوم من مرد و یا زن، یعنی که مرد و زن همین طور استفاده میبرند. و آخرین صیغه مجهول فعل نهی لا نضرب، لا نضرب. ترجمهش زده ما شویم ما همه مردان و یا همه زنان صیغه متکلم مال غیری مجهول فعل نهی، یعنی شته نخوریم ما، شته زده نشویم ما همه مردان و یا همه زنان، یعنی مرد و زن به همین طریق سخن میگویند و به همین کلمه را استفاده میبرند اگر دو کس یا از دو کس زیاد باشند. پس این هست 14 صیغه مجهول فعل نهی. با این 14 صیغه مجهول فعل نهی به پایان رسید. اکنون این را تصریفش مانده است، چطوری که در سوی گذشته همچنین ما و شما تصریف این را بیان میکردیم، در این درس هم همچنین بیان میکنیم که اول از مخاطب شروع میکنیم. چطوری که درس گذشته گفتیم به خاطر چی اول مخاطب را ماندیم و بعد غایب را، اکنون از مخاطب شروع میکنیم که لا تضرب، لا تضرب، لا تضربو، لا تضربی، لا تضرب، لا تضربنا، لا یضرب، لا یضرب، لا یضربو، لا تضرب، لا تضرب، لا یضربنا، لا اضرب، لا نضرب. و هر فعل دیگر آوردیم در جای ایمانده به مثل همین میگوییم. مثلا لا یدحرج، مثلا از مخاطب شروع که کرده میگیم لا تدحرج، لا تدحرج، لا تدحرجو، لا تدحرجی، لا تدحرج، لا تدحرجنا، لا یدحرج، لا یدحرج، لا یدحرجو، لا تدحرج، لا تدحرج، لا یدحرجنا، لا ادحرج، لا ندحرج.